Program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 23 dzień marca. Na zegarach 17, serwis Trójki, Karolina Kozińska. Na szczepienie można zapisać się poza miejscem zamieszkania, ale tylko w swoim województwie. Instytut Gruźlicy w Warszawie będzie operował pacjentów zgodnie z planem, mimo pandemii. Nie będzie Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum, podobnie jak przed rokiem. Ponad 5 milionów szczepień przeciw COVID-19 to najnowszy bilans Narodowego Programu Szczepień. Pierwszą dawkę otrzymało ponad 3 miliony osób, a pełną odporność ma już ponad 1 700 tysięcy Polaków. W razie problemów z brakiem terminów można zapisać się poza miejscem zamieszkania, ale wyłącznie w ramach swojego województwa, poinformował szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, no to nawet gdyby w Warszawie zabrakło, akurat w Warszawie są terminy szczepień, ale gdyby ich zabrakło, no to może w ramach Mazowsza dostać propozycję jakiegoś zaszczepienia się w jakiejś innej miejscowości, a nie dalej. Szef Kancelarii Premiera podkreślił, że terminy na szczepienia należy monitorować, bo są na bieżąco uzupełniane i mogą w każdej chwili pojawić się nowe. Mimo tego, że te punkty niejako już zabukowały sobie szczepionkę, to cały czas nie wystawiły wszystkich terminów. Przez co właśnie sukcesywnie terminy są uzupełniane w kalendarzu i dlatego prosimy o zrozumienie i prosimy o to, aby się nie zniechęcać, tylko jeżeli nawet dziś nie ma terminu, żeby zadzwonić jutro. W piątek zostaną przedstawione nowe zasady szczepień w drugim kwartale, tak by jeszcze bardziej przyspieszyć program szczepień. Pacjenci z rakiem płuc jednak będą operowani w Instytucie Gruźlicy w Warszawie. Udało się zawrzeć kompromis z wojewodą i żaden zabieg nie zostanie odwołany. Wcześniej operacje były zagrożone ze względu na zwiększenie liczby łóżek covidowych w instytucie. Profesor Tadeusz Orłowski zwraca uwagę, że choć COVID to groźna choroba, to nie można lekceważyć innych chorób zagrażających życiu. Uważam, że zachowanie tych części szpitali, które są w jakimś sensie monospecjalistyczne i stanowią pewne wąskie specjalności, to jest niezbędne po to, żeby nie zwiększyć umieralności wśród osób, które nie chorują na COVID-a. Rak płuc jest drugim najczęściej występującym nowotworem złośliwym w Polsce. Z tego powodu każdego roku umiera 25 tysięcy osób. 4 firmy są zainteresowane inwestycją w budowę portu zewnętrznego w Gdyni. Głębokowodny port zewnętrzny o powierzchni ponad 150 hektarów ma zostać zbudowany na sztucznej wyspie. Jak podkreśla prezes Zarządu Morskiego Portu Gdyni Adam Meller, w ubiegłym roku zysk netto spółki był wyższy o 6 milionów niż rok wcześniej. Jako jedyny z polskich portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki, zeszły rok zamknęliśmy dodatnim bilansem. Plus 2,9% w wolumenie przeładunków ogółem, mimo niesprzyjających warunków, mimo szalejącej pandemii. Głównym zadaniem nowego portu będzie obsługa największych statków oceanicznych. Inwestycja ma być gotowa do 2028 roku. Tylko do końca marca rolnicy mają czas na zakup sprzętu komputerowego dla dziecka, który będzie dofinansowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jak wyjaśnia dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego Jerzy Radoń, rodzina jednorazowo może otrzymać maksymalnie 1500 zł. Środków przewidywanych na wsparcie było około 170 milionów złotych, natomiast wnioski w ogóle w skali kraju zostały złożone na niespełna 60 milionów złotych. Także sporo tych pieniędzy zostało. Ci, którzy otrzymali już pieniądze, muszą przedstawić faktury z datą nieprzekraczającą 31 marca. Dokumenty trzeba złożyć do 15 kwietnia. Najwięcej wniosków złożono na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Z powodu pandemii papież Franciszek nie odprawi nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Koloseum, a przed Bazyliką Świętego Piotra, podobnie jak przed rokiem. Ojciec Święty zdecydował, że w tym roku w Wielki Czwartek odbędzie się msza Wieczerzy Pańskiej, ale on jej nie poprowadzi. Watykan nie wyjaśnił dlaczego. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. W tym roku papież powierzył napisanie medytacji Drogi Krzyżowej grupie skautów z Foligno w Umbrii i rzymskiej parafii pod wezwaniem świętych męczenników z Ugandy. Na poszczególnych stacjach znajdą się rysunki dzieci z domów opieki. Z niepodanych jeszcze powodów we czwartek papieża nie będzie na mszy Wieczerzy Pańskiej. Odprawi ją dziekan kolegium kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re. Zrezygnowano również z obrzędu umywania nóg. Sobotnia msza Wigilii Paschalnej z udziałem niewielu wiernych rozpocznie się w tym roku wcześniej, bo o 19.30, by umożliwić uczestnikom powrót do domu przed obowiązującą od 22.00 godziną policyjną. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Na sportową część serwisu zaprasza Adam Malecki. I zaczynamy od wielkiego sukcesu naszych szpadzistek. Te zwyciężyły w turnieju drużynowym podczas zawodów Pucharu Świata w Kazaniu. Polki pokonały Kanadyjki, potem Węgierki, w półfinale Rosjanki, a w finale wygrały z Koreankami 45-24. A w jakim składzie walczyły biało-czerwone? O tym powiedzą one same. Dzień dobry, z tej strony Ewa Trzebińska, Magdalena Piekarska-Twardochel, Aleksandra Jarecka, Renata Knapik-Miazga. Wygrałyśmy Puchar Świata! Pozdrawiamy z Kazania, gdzie właśnie wygrałyśmy Puchar Świata. Jest to ostatnia kwalifikacja olimpijska. My przypieczętowałyśmy po prostu to, czego już byłyśmy pewne od jakiegoś czasu. Także jedziemy do Tokio już na pewno i bardzo się cieszymy z tego, jak dzisiaj walczyłyśmy. Mamy nadzieję, że kolejne starty będą równie dobre. Pozdrawiamy. Nasze szpadzistki pokonały m.in. Węgierki. Z Madziarami szable w czwartek skrzyżują nasi piłkarze. Zagrają w Budapeszcie w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. O tym, jak przebiega dzień na zgrupowaniu, relacjonuje z pierwszej ręki rzecznik reprezentacji Jakub Kwiatkowski. Dosłownie kilka minut temu rozpoczął się drugi dzisiaj trening reprezentacji Polski. Biorą w nim udział wszyscy zawodnicy, czyli cała grupa 27 piłkarzy. Również wszyscy trenowali w pierwszej zaplanowanej na dziś sesji treningowej, która odbyła się rano o 10 rano. Oba treningi na bocznym boisku Legii Warszawa. Wcześniej jeszcze tuż przed śniadaniem mieliśmy testy na obecność koronawirusa, testy niezbędne do wylotu do Budapesztu, jak i też niezbędne, żeby wejść na stadion. To dzisiaj takie, można powiedzieć, najważniejsze sprawy, które tutaj miały miejsce na zgrupowaniu. Każdy trening poprzedzony był odprawą dla piłkarzy. Wiadomo, kto będzie sędzią czwartkowego spotkania. To Niemiec Felix Brych. Z chorągiewkami będą go wspomagać rodacy. Dodam jeszcze, że przed Mistrzostwami Europy 1 czerwca Polacy zagrają towarzysko z Rosją. Gdzie? Wszystko wiadomo. We Wrocławiu. Magda Linet wróciła do gry po 5-miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana. Polka gra w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA w Miami, a jej rywalką jest Robin Montgomery, 16-letnia nadzieja amerykańskiego tenisa. Pierwszy set dla Polki. Wygrała 6-1. O tym, jak się ten mecz zakończy, poinformuję Państwa w serwisie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami na wschodzie Polski. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, w górach śnieg. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 7 stopni na Podkarpaciu do 1 w centrum i plus 4 na Pomorzu Zachodnim i nad morzem. Jutro na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zachmurzenie małe i umiarkowane. W pozostałej części kraju duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, w górach śnieg. Temperatura od 4 stopni na plusie na południowym wschodzie do 11 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych. Trójka. Program trzeci. 8,5 minuty po godzinie 17. Michał Jakubik, Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kings of Leon. 17 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, wiadomość, która dotarła do nas 3 godziny temu jakieś, mniej więcej. Krakowski Sąd Apelacyjny orzekł dzisiaj, że producenci serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie mają zamieścić przeprosiny w telewizji polskiej i niemieckiej, ponieważ naruszyli oni dobra osobiste Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. I my łączymy się w tej chwili z naszym berlińskim korespondentem Wojciech Osiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy są już jakieś reakcje ze strony niemieckiej, ze strony telewizji ZDF? Ze strony niemieckiej jeszcze nie ma żadnej reakcji. Natomiast decyzją krakowskiego sądu, tak jak mówisz, producenci niemieckiego serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie mają przeprosić Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej za naruszenie dóbr osobistych, czego dokonali, jak czytamy, poprzez nieuprawnione przypisywanie polskiej konspiracji charakteru antysemickiego. No rzeczywiście, te przeprosiny mają zostać opublikowane w telewizji polskiej oraz w kanałach należących do niemieckiego koncernu medialnego ZDF, który jest zarazem wytwórnią tegoż serialu i Te przeprosiny mają być zamieszczone na tych portalach przez 3 miesiące. Wyrok jest prawomocny. Proces wytoczył 96-letni obecnie członek Światowego Związku Żołnierzy AK, Zbigniew Radłowski. Może przypomnijmy, ten trzyczęściowy serial Nasze Matki, Nasi Ojcowie wywołał kilka lat temu dyskusję o odpowiedzialności Niemców za zbrodnie podczas II wojny światowej i przede wszystkim o sposobie, w jaki niemieccy producenci przedstawili w serialu Armię Krajową. No tak, no tam chodziło przede wszystkim o krytykowanie i takie ukazywanie partyzantów z Armii Krajowej jako antysemitów i takie no relatywizowanie odpowiedzialności Niemców za całą sprawę. Tak, dokładnie tak. Armia Krajowa przedstawiona została jako grupa skrajnie antysemicka, podczas gdy jednocześnie niektórzy niemieccy protagoniści szukali linii oporu wobec nazistów. Tak? Ten obraz był oczywiście nieproporcjonalny i nieakceptowalny przede wszystkim, już abstrahując od błędów stricte warsztatowych. Aktorzy, którzy wcielili się w rolę polskich żołnierzy, mówili łamaną polszczyzną, tak? Przy czym no akurat jeden z nich, Łukasz Gregorowicz, ma polskie korzenie, jest dobrym aktorem, tylko że właśnie tutaj dotykamy sedna problemu, tak? Bo Sokrates powiedział kiedyś, prawda, że zło wynika z niewiedzy. No i obraz Polski, jaki się wyłania z tego serialu, naprawdę poraża naiwnością. Niedawno widziałem ten serial i się przekonałem ponownie. Niektórzy artyści, a także dziennikarze, z którymi rozmawiałem, dają się czasami bez większego trudu zaprząc do tych działań. No ale z drugiej strony te kłamstwa muszą najpierw jakoś trafić do obiegu, skąd się biorą, prawda? I te sprawy ciągną się od lat. I nie dotyczą tylko tego serialu, bo głośna była choćby sprawa świętej pamięci Karola Tendery, który toczył batalię sądową również z telewizją CTF w związku ze sformułowaniem Polskie Obozy Zagłady. Tak. Rozmawiałem też jakiś czas temu z niemieckim historykiem, który doradzał ekipie CDF przy produkcji serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie, Guido Knopem, i on twierdzi, że czerpał wiedzę o Armii Krajowej z polskich podręczników. Tak? I oczywiście zawsze łatwiej niemieckiemu historykowi odeprzeć zarzuty o fałszowanie historii, gdy powołuje się na podręczniki pisane przez ofiary II wojny światowej, no ale to niestety pokazuje, że również nasze podręczniki nie zawsze są wolne od przeinaczeń, że także w Polsce niektórzy historycy wolą pisać o incydentalnych przejawach antysemityzmu niż o milionach polskich rodzin, które za ukrywanie Żydów przed Niemcami karano śmiercią. Przy czym no, niemieccy historycy chętnie sięgają po te podręczniki, po te polskie podręczniki, bo są skorzy do dzielenia się odpowiedzialnością za Holokaust. To znaczy oni nie zrzucają z siebie winy, ale w niemieckiej historiografii istnieje ogromny popyt na, powiedziałbym, przypisywanie innym narodom współwiny. Zwłaszcza w czasach, gdy w Niemczech akty przemocy wobec Żydów oraz instytucji żydowskich, powiedziałbym, znów się nasiliły, tak? Niemieckiej reakcji, niemieckiej strony jeszcze nie znamy na ten wyrok. Przypomnę, dziś krakowski sąd apelacyjny orzekł, że producenci serialu, o którym mówiliśmy, Nasi Matki, Nasi Ojcowie, mają zamieścić przeprosiny w telewizji polskiej i w telewizjach niemieckich, ponieważ naruszyli dobra osobiste Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Z Berlina Wojciech Osiński, nasz korespondent. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. She's blood, flesh and bone, no tops of silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen. to speak to me. I freeze immediately, 'cause what she says sounds so unreal. 'Cause somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Let the bad times roll, to grupa The Offspring. Zbliżamy się do 17.30. Dzisiejszej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami na wschodzie kraju. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, w górach śniegu, gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 7 stopni na Podkarpaciu do 1 w centrum i

Trójka. Program trzeci. This is Jimmy Ogden from Gloss. You are listening to Trojka, Polish Radio Channel 3. Point of view. Now you think you're clever, but what do you do? They made a mistake. you, I rack up a line. I sweep on the left, you sweep on the right. We're dipping down hard and you think it's alright. Waving your flag and starting a fight. Oh, oh, life is a motherfucker. I sweep on the left, you sweep on the right. We're dipping down hard and you think it's alright. Waving your flag and starting a fight. Oh, oh, life is a motherfucker. Microphone Shotgun to grupa Gloss. Zapraszamy do trójki, za 20 minut będzie 18. Reportaż w trójce. Coraz więcej osób urodzonych i wychowanych w dużych miastach wybiera spokojniejsze życie na wsi. W czasie pandemii czują się tam bezpieczniej. Maria urodziła się i wychowała w Warszawie. Kilka lat temu postanowiła przenieść się na wieś. Hoduje kury, które są pasją jej życia. Ma też inne zwierzęta, koty, psy, króliki. Bardzo chwali sobie swoją małą ojczyznę i właściwie już nie wyobraża sobie życia w wielkim, zatłoczonym mieście. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Ewy Michałowskiej z dala od zgiełku. Papuga nimfa, Jasio, a Małgosia w klatce siedzi. Oswoiła się. Taki pupil domu w zasadzie. Mała Marysia wychowywała się najpierw w Wołominie, ale w wieku 7 lat przeprowadziłam się do Warszawy. Najpierw na Grochowie mieszkaliśmy. No i na Grochowie byłam do 2000 roku, a po 2000 roku dostałam mieszkanie na Nowolipkach. No i w międzyczasie właśnie się to kupiło tutaj. No bo mówię, Warszawa nie dla mnie. No ja wolę przestrzeń. Ja się nie nadaję do bloków, do 8-godzinnej pracy w zamknięciu. Ja jestem raczej takim wolny ptaszek, co lubię przestrzeń. Mury po prostu mnie przygnębiają. To też było przez przypadek, bo na początku wsi mieszkała moja ciotka. Powiedziała, że jej do sprzedaży, więc tym sposobem tutaj się trafiło. No mnie urzekło na pewno to, jak przyszłam to zobaczyć, kozy na podwórku, tak? To było lato, pamiętam, piękne mlecze, trawa usłana, bo tak jak dywan był, zielona, w żółte kwiaty. To było po prostu coś niesamowitego i na tym były trzy kozy, pasły się na tym dywanie kwiatów. Więc ja tutaj stanęłam i powiedziałam, że ja to biorę. I koniec. I tak się zaczęło. Od dzieciństwa zawsze marzyłam o domu z kawałkiem ziemi, z ogródkiem. Był to stary dom do remontu, 70 metrów. To był chlewik, stodoła, to się wszystko zburzyło. No i zostało takie no, bardziej rekreacyjne. Dom jest całoroczny, można cały rok mieszkać. Dużo pracy też poszło, bardzo dużo. Wiadomo, że trzeba zainwestować, no i trochę pracy rąk trzeba włożyć. Pralka chodzi. Pralka chodzi, tak. Tak? Jaśku. No, teraz ma czapkę, pilnuje czapki. Ma ukochaną czapkę z pomponem, do niej śpiewa. Oczywiście, jako dziewczynkę sobie tutaj ją przykukał. I jest już szczęśliwy. Pon szary, czapka szara. To było tak spontanicznie w zasadzie. Pojechaliśmy do zoologicznego, ale zawsze miałam papugi wcześniej. Mówię, dobra, wezmę parkę, może coś z tego będzie. I tak się zaczęło. Na siłę się nic nie da zrobić. Naprawdę uwielbiam ciszę. A w Warszawie to pójdę róg Solidarności Jana Pawła, to po prostu gubię się, czasami się po prostu gubię. Stoję przy pasach i się nie śpieszę wcale. Ludzie biegną, ja za nimi i pytam się, po co ja biegnę? Po co ja biegnę? A tutaj też jest, jakie spokojniejsze tutaj jest. Ten czas jakoś tak płynie wolniej niż w Warszawie. Wolniej się wszystko toczy. To taka mentalność ludzi, że to wszystko wolno. Wolniej jadą, wolniej sprzedają, urzędnicy wolniej tutaj przyjmują. Nie ma takiego pośpiechu. Wszystko jest na spokojnie. A człowiek pójdzie do Warszawy, do sklepu, to wszystko zdenerwowane, jakieś takie już rano zdenerwowane, gdzie już od rana pracuję, a już rano zdenerwowana, to co powiedzieć po południu. A to się udziela. No nie ma co to tak mówić, że bo warszawiaków się tak przyjmuje, jak się przyjmuje. Może w innych okolicach, może w innych miastach, może i tak. Byłam na przykład w Poznaniu, no to naprawdę nie lubię warszawiaków. A tutaj się tego odczuć się nie daje, no bo też bardzo dużo ludzi pracuje tutaj stąd w Warszawie. Bardzo dużo. Bardzo z sąsiadami żyjemy w zgodzie. Zresztą ja jestem takim człowiekiem, że ja nie jestem konfliktowa. Nie jestem konfliktowa w ogóle. Czy oni potrzebują pomocy, czy my potrzebujemy pomocy? Nigdy nie odmówili. Nigdy. Także uważam, że to może jest i trochę taki też przesąd, jeśli chodzi o warszawiaków. No, że są tacy zadufani w sobie, wywyższają się. No ja uważam, że ja jestem zgarkowa, no. Nie już mnie tak traktują w zasadzie. No, może na początku to wiadomo, jak pojechałam po coś tam, czy tam coś załatwić, czy słomę, czy coś, no zobaczyło się, że warszawianka. No to zawsze brałam kogoś, kto jest stąd, no bo wiadomo, że inne podejście nawet było. A w tej chwili to już mówię, tyle jest znajomych, że już znają mnie po prostu. Jest jeszcze kot, a jeszcze króliki, zapomniałam, barany. Psy, 3 psy, no i ze 200 kur. Jako dziecko już, jako 15-latka, 16-latka, zawsze o kurach marzyłam, że jak będę miała swój dom, to będę miała parę kurek. Ale z tych parę kurek zrobiło się około 200. To jest moja pasja. Odejdź, Berta, ona przelicza kury. To są zwykłe kurki, brązowe, nioski, tylko typowo na jajko. Jajka są brązowe, ciemny brąz. Sprzedaję, tutaj rozdaję po rodzinie i sprzedaję jajka swoim najbliższym tutaj, do okolicy. Mam dużo klientów, czasami jajek jest za mało, więcej klientów jak jajek. To jest kogut, on jest mieszanie z czubatką. Ten biały kogucik. Każdy mówi, że kura to jest głupia. Kura nie jest głupia, ona ma też swój rozum. Ma swój charakter i każda jest inna. Nie ma takich, że one są jednakowe. Zawoła się je, one przychodzą. I one znają człowieka. I miałam tak, że jak ja przyjeżdżałam, to one wszystkie już przy samochodzie stały, bo wiedziały, że ja co tydzień coś przywożę. One już nawet samochód znały. Wiedziały, że przyjechała Pasia i że Pasia coś przywiozła. One się porozumieją między sobą swoim językiem, ale ja wiem, kiedy zniesie jajko, kiedy chce siedzieć na przykład na jajka, chce być mamką, kiedy kwoczę. To już mówię, tyle lat tych doświadczeń, że człowiek już wie, o co jej chodzi. Ja to jeszcze mówię, na wiosnę to jeszcze tak, planuję kupić sobie jedną gęś, białą, zwykłą gęś. Jedną kaczkę bieguskę, która chodzi sobie tak jak człowiek, na dwóch łapkach, ale tak chodzi na prosto, to jest bieguska. I jeszcze sobie kupię też gęś, tą taką, to jest belgijska gęś. Ale to już zostaje dożywocie, to już nie ma nawet mowy, żeby to zabić czy cokolwiek. Nie, to już tak będzie, żeby było tak kolorowo po jednej sztuce. Po prostu, żeby było takie urozmaicenie. To był stary dom. Część była drewniana, część była murowana, więc trzeba było to wszystko obić płytami gipsowymi. Trzeba było zrobić pokoje trochę w innym stylu, bo wszystko się chodziło dookoła, tak jak kiedyś się na wsi chodziło. Z sieni do pokoju, z pokoju do pokoju i z pokoju do pokoju, bo kiedyś łazienek nie było. Kiedyś był wychodek na podwórku, no i tam ludzie chodzili, a teraz trzeba było zrobić to tak, żeby był no, standard taki, żeby no, nie chodzić na podwórko, przecież nie mamy XIX wieku ani XX, tylko już mamy XXI wiek. Więc wygląda tak, jak dom normalnie pod Warszawą, no. Co my tu mamy? No ja oczywiście jestem fanką starych piecy, więc niby mam centralne oczywiście, ale stary piec zostawiłam, no bo chcieli go zburzyć, no ale ja się na nim położyłam, powiedziałam, że w żadnym wypadku ja go nie zburzę. Piec jest stary, ale jest obity klinkierem, jest też okap drewniany tak nad tą kuchnią. Kuchenny piec kaflowy. Był kiedyś kaflowy, on był, kafle były, tylko że to jest obite klinkierem. 2 dni ciepła trzyma. Cały dzień, całą noc. Rano jest jeszcze ciepła ściana i piec jest jeszcze ciepły. No za oknem mamy na pewno tuje w wysokości gdzieś, ja wiem, z 15 metrów. Na pewno świerki srebrne, berberysy. Mamy altanę, kwiaty, które mają takie kielichy, jak dzwonki wyglądają. Duże takie, pięknie kwitną w sierpniu. to jest około 3000 metrów zieleni. Więc każdy krzaczek trzeba wypielić, każdy krzaczek trzeba wsadzić, jak się mówi, jak kwiatów. Co tydzień jeżdżę zawsze po kwiaty, kupuję sadzonki, mam na strychu. Już do wiosny się przygotowywuję, pelargonie, wszystko mam na strychu. No i czekam na odpowiedni miesiąc, żeby je wsadzić. No i oczywiście mamy zaraz pola, lasy pięknie tam z tyłu, działki. No zachody słońca są tutaj piękne. Jak się usiądzie na tarasie w lato, to zachody po prostu są piękne. I jest takie wrażenie, jakby te gwiazdy były tuż, tuż nad moją głową. Bardzo niziutko są gwiazdy i mam akurat zachód słońca naprzeciwko mojego tarasu. Więc jak usiądę, widać, jak zachodzi słońce. Mówię, Warszawa nie dla mnie. No sąsiadka, toś tu jedna z najbliższych, druga sąsiadka dalej, nie? Majka jest bardzo wesoła, tak energiczną, tak pracowitą kobietą. A jako sołtys, no widzę prawie wszystko, nie? Majka przychodziła do mnie odnośnie kurek swoich. Jakś tam pomocy potrzebowała, żeby coś jej pomóc, bo tam słaby się niosły, bo to jakieś tam choroby miały. I do niej zawsze chodziło się po jajka. Po jakimś czasie dopiero się dowiedziałem, że z Warszawy jest. To nie skończy się z Warszawy. Chodzi o wychowanie. Jaki ma charakter? Jadzie przez wieś to pomalutku, że tam pieska nie trąci, żeby kotek nie wyskoczył i... Nie, Majka nie jest warszawianko. Majka to jest swoja dziewucha. Ona nigdy jakś tam nie pokazywała swoich N.O., tak zwanego pseudo... Nie mam nic do mieszkańców Warszawy, ale N.O. jakiegoś tego swojego nigdy nie pokazywała, zawsze była wśród nas. No, ona jest nasza. Nasza wioskowa dziewczyna. Był to reportaż Ewy Michałowskiej z dala od zgiełku. Ech, rzucić to wszystko i pojechać. A gdziekolwiek. Z tą myślą zostawiam Państwa, bo to wszystko, co przygotowaliśmy na dziś we wtorkowym Zapraszamy do Trójki. Witold Lazer. Dziękuję, do usłyszenia. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Come here to play Jesus.